पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार का सुख न स्वभाव है जल्दी खास जो संसार में सुख बुद्धि है यही परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। यही संस्पर्श जाप होगा दुख योने ये वते आद्यंत बनता कौन थे या नते रो रमते भूत। आप प्रातः काल जो प्रतिदिन चलाया मेरी नहीं मेरे ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग जिनमें खास बात आपको मेरा कुछ नहीं मेरे लिए नहीं तो यही बात तो समझ में नहीं आ रही। असली तो समस्या तो यही है बोलो बताओ आपको। ममता तो छुटती नहीं मेरे लिए छुटता नहीं ममता रहेगी ही नहीं रहेगी नहीं फिर छूटती नहीं कहते रख सकते नहीं आप रख लोगे ममता रख लोगे ममता तो रवैया है जीत चली जाओ ममता तो रवैया है जीत चली जाओ ना ममता कैसे रहती है ममता माजी रुपया पीछा है रुपया पीछा ममता रवे शरीर में ममता रवे मकान में ममता रवे मरने बढ़ जाओ चाहे शरीर से संबंध भी छूट जाओ नहीं जा मकान बिक जाए पीछे ममता रवे क्या भी जरूरी हुआ जब मर जाओ चाहे ममता लेगी मरे ममता कहाँ छूटे और ममता ही करने में तो भगवान में कर लो कर होती यही तो समस्या है। आप बात नहीं करते नहीं होती नहीं नहीं मानता मैं करते नहीं हो आपके हमारे पहचान थी क्या पहले जी आप बात तो सारी समझ में समझ नहीं छूटता है बात बड़ी विचित्र हो रही है साधन में चला हाँ करना चाहूँ फिर भी ऐसा फंसा हुआ आपने सवाल सब मेरी नहीं मेरे लिए नहीं बात ठीक समझ माओ विचार से तो इसको स्वीकार कर लो स्वीकार ही तो बड़ी होती है स्वीकार कर लो देखो स्वीकार करने का उपाय बतावे जहाँ जहाँ आपकी ममता है उनसे उनकी सेवा करो सेवा लो मत। जहाँ जहाँ ममता है अपने उससे सेवा लो मत सेवा लो तो उसमें सावधान रहो राजी मत हो सावधान रहो खतरनाक चीज है डेंजर लिखते है ना क्यों लिखना ध्यान देना ही हो सेवा लेनी नहीं और जो सेवा लेना हो तो सावधान रहो सुखी नहीं होना। अब स्त्री है भोजन करती हो तो भोजन कर लो परंतु राजी मत होना शरीर में ममता कैसे छुटे आप बताओ शरीर छूट जाएगी छुट रही है ममता शरीर में पीछे में दो जहाँ फंसे उड़े दो शरीर में रुपये में दो में ममता कैसे छुटे आप बताओ शरीर में और पैसे में रुपये में। अच्छा ये जो आपका प्रश्न है इस प्रश्न को जागृत रखो हरदम जागृत रखो इसको पैसे हम तक कैसे जुटे मुन तक कैसे जुटे मुन तक कैसे जुटे ये मन से जागृत रखो याद करना रुटना रटना नहीं कहता हूँ कैसे छूटे क्या करो कैसे छूटे। सच्ची लगन भगवान पूरी करते हैं छोड़ना चाहते हो पक्के हृदय से तो छूट जाएगी ममता में रस मत लो, सुख मत लो, ममता से सुख मत लो। शरीर ठीक है वो तो सुख तो आवे है, आना और है, लेना और है, आना दूसरा है, लेना तो फिर क्या है। जैसे रोटी खावा तो सुख सही ठीक दिखे, तो प्रसन्नता भी निरोग हो जावा तो सही ठीक दिखे। और तो कोई अनुचित अनुचित सुख लेने का तो प्राय काम नहीं पड़े, लेकिन अब रोटी खावा उसमें सुख बड़ी अच्छी मिले तो प्रसन्नता हुए, शरीर ठीक रहो तो शरीर ठीक रहो, मन में आवे भी ठीक है। आपके खास बताओ कि भक्तियों कर्मियों ज्ञानियों कौन सा विशेष आपको पसंद है? विशेष पसंद तो महाराज जी भक्तियों, भक्तियों है। पद सुनकर बड़े भारी विकलता भी आवे, व्याकुलता भी हुआ है, और भगवान में वृत्ति भी लगाए, नाम जब मई मनावे तो फिर भगवान को अपना समझ, भगवान को कहते रहो, भगवान को कहते रहो। जहाँ आप आसक्ति दिखे, जहाँ आप खिंचाव दिखे, वहाँ ही भगवान से कह दो। और एक बात और बता, मैं एकांत बैठ भगवान से कह दो, महाराज सिवाय आपके मेरा कोई नहीं है। मैंने कल बताया था, परसों बताया था ना, कि हमारे में क्रोध नहीं है, तो आप में ममता नहीं है, ममता आपने पकड़ी है। बालकपन में ममता थी क्या? बालकपन में पैसों में ममता थी, खिलौने में थी? बालकपन का तो पता को नहीं थी, नहीं थी, अभी तो साफ दिखे है। ममता रख सकते हो क्या? ये बचा करो, ममता रख सकते हो क्या पैसे में? आपका क्या भाव है? मेरा भाव ये है कि आपने ममता के साथ संबंध मान रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि आपको खुद को अनुभव करा दूँ कि आपकी ममता नहीं है। जैसे आपको गाढ़ नींद आवे तो उसमें मैं आप रहते हो कि नहीं, पर ममता रहती है क्या? तो आप अलग हो, आप सावधानी में एक मान ले तो एक मत मानो, ममता करना निर्ममो निरहंकार भगवान कहते हैं, तो भगवान निर्मम कहते हैं तो निर्मम हम हो सकते हैं, बात सच्ची है। तो मेरा उन चीजों का संबंध नहीं है। देखो संसार संबंध दो तरह का होता है, एक भेद भाव से और एक अभेद भाव से। अभेद भाव से मेरा होता है, अभेद भाव से मैं होता है। भेद भाव का संबंध उसमें होता है मेरा, और अभेद भाव संबंध होता है मैं। तो ये दोनों संबंध है, ये वास्तव में है नहीं। अभेद भाव का संबंध है माना हुआ, अहंकार मूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते, मानता है इस बात से, नहीं विकिंचित करो मिति तो मनित मान, मान्यता से मान्यता हटा भाई। तो ये मान्यता है, वास्तव में मेरे में है नहीं। आप ममता को पकड़े हुए हो, आप पकड़ो मत, ममता हो जाती है, उपेक्षा करो। विरोध से इतना जल्दी नहीं होगा, ममता होगी उपेक्षा उदासीन, तटस्थ हो जाओ, होगी तो होगी, ममता क्या है। और पैसे में ममता हो तो पैसे का दो चार पाँच रुपया रोजी ना खर्च करो। भाई वो तो मैं कर तो बरस हो गए, आपके कहने से करते खर्च करूँ, करते हो रोजाना खर्च करूँ, बरसा हो गए बरस, फिर भी पूरी ममता नहीं छुटी। ममता छुटी तो है लेकिन पूरी नहीं छुटी। महाराज जी जैसे दूसरे का रुपया बर्तन में जितनी उदारता दिखे नहीं, जैसे दूसरे का रुपया बढ़ता तो बड़ी उदारता से बढ़ सका, और अपना रुपया बढ़ते उदारता नहीं आ रही है, तो मालूम देव ममता है। मत करो, ऐसे नहीं है। देखो ये लोभ है, ये ममता नहीं, ये लोभ है। लोभ, इसको लोभ कहते हैं। तो इसका यूं करो कि दूसरा दान पुण्य करने से अपने फायदा होता है कि नुकसान होता है? फायदा होता है ना। अब याद रखना इस बात को, तो हमारा खर्च होना चाहिए, दूसरे का खर्च हुआ उसी हमारा खर्च होना चाहिए। अच्छा। ये लो फायदे वाली बात पकड़ो, उद्देश्य वाणिया फायदे समझे, तो खर्च तो मेरा होना चाहिए। मेरे में महाराज जी कितना अधिकार है, जैसे घर वाले सब है तो अपना कितना अधिकार उसको खर्चना चाहिए? आप जितने सदस्य हो उनमें न्यायपूर्वक जितना जितना हुए उतना अपना बंटवारा करने से पहले अपना ही मान लो, इनका है इनका है इनका है, मैंने बंटवारा करने से पहले उनका मान लो, अपना इतना है, अब उनके भीतर भीतर खर्च करो। अगर वो हमारा पहले खर्च होना चाहिए, हमारा जो हमारा कहलाता है। और अपनी चीज लाओ जो संग्रह काम आवे, अपनी चीज लाओ, घर वाला सब काम में ले चीज, मित्र में हमारे काम ले, कई काम पड़े तो मेरा खर्च हो जाए, ये आग्रह रखो। मैं दोनों बातें कहता हूँ, भिक्षा जाए तो कहता हूँ दूसरों की देव अपने मत देव, और खर्चा करो तो अपना करो, दूसरों मत करो। आप क्या कहते हैं? ये संजाति के भूतान यानी शास्त्र भूतान उसका अर्थ कुछ है, बता दे रहा हूँ। अब बात चल रही है, इनमें जरा थोड़ा विचार कर लो। तो अबार पांच सात घरों की रोटी आई हुई है, अरे आपको कहे तो परसों, तो आप कौन सी पुरुषों को पहली हृदय से, तो दान पुण्य के दूसरे क्यों चाहो, दूसरा खर्च कर दे, आप भावना उठा दो। अब भावना उठाने के बाद ये बोझरा ही बात ही कह दूंगा मैं, जैसे बोधन हमारा ले ले उसके नहीं दूसरों का ले ले। कई बार ऐसा जैसे लोभ यदि होता तो जैसे इनकम टैक्स की चोरी करने का मन हो नहीं आवे, अच्छा लाखा रूपये टैक्स दिया जावे बिल्कुल मन में नहीं आओगे बचाओ तो वजह थी कि लोग यहाँ नहीं है। और वैसे व्यवहार में देखूं तो मैंने लोग मालूम देवे। आप देखो एक बात खास बात बताऊं, परसों बताई थी क्या, अपने में लोभ नहीं है यू मानो, अपने में लोभ नहीं है। अभी लोभ है क्या? ये काम क्रोध लोभ आने वाली चीज है नहीं, साथ दिक्कत है मतलब, या तो छोड़े दिक्कत मैंने दिक्कत तो मतलब मेरे साथ अलग है, या बात तो समझ में आ रही है, मैंने लोभ ममता मैंने अलग दिक्कत मेरे साथ साफ दिक्कत है। हाँ। या नहीं दिखती मैं वैसे दिक्कत दिक्कत ही हूँ मैंने, आज से ये मान लो कि मेरे में नहीं है। अच्छा। पक्की मान लो, एकांत बैठ कर विचार कर लो कि मेरे में नहीं है नहीं है नहीं है। ये क्या होती है, इनमें दो गलती हो, दो तरह की बात है। जब लोभ नहीं है, सामने कोई वस्तु नहीं है उस समय तो कहते हैं लोभ है, और कोई लोभ की बात कहे तो किसी समय कहते हैं लोभ हमारे में नहीं है। तो ये दोनों बात आती है आप में, तो दोनों बात में एक बात पकड़ लो, मेरे में लोभ नहीं है, लोभ वृत्ति आती है मेरे में नहीं है, ये नहीं तो आज स्वीकार कर लो, अभी आप में नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, तो अमल मल रही थे लोभ गया है, ये साथ आपकी स्वतः स्थिति है आपकी, मेरे में लोभ है ये मत मानो। इसमें बात क्या है कि अभी वर्तमान में न होने पर भूतकाल के लोभ की क्रिया को मान करके वर्तमान में मानते हो, ये गलती है। भूतकाल के लोभ की वृत्ति है तो वो अभी मानते हो, तो भूतकाल की अभी मानते हो, ये गलती है। आप में लोभ नहीं है, भूतकाल के दोष से अपने दोष ही मानना है नहीं, एक वर्तमान सर्वथा निर्दोष है आपका, सीधे बैठे सबका सभी वर्तमान निर्दोष है। दोष आगंतुक है या अनुभव करो कि आगंतुक है दोषी, तो कोई भाई दोष नहीं है, आगंतुक है। अब आगंतुक है तो दोष हमारे में नहीं है, ये पक्की विचार करो। और दोष दूर होते हैं जिसमें बहुत ही बढ़िया आपने कही कि पहले से कम हुआ है, जो कम होता है वो नष्ट होने वाला होता है, प्रत्यक्ष अनुभव है ये। इस वजह से हमारे दोष नहीं है, हमारे लोग नहीं है। अब भूतकाल को वर्तमान में मत लाओ, अपना शुद्ध है, दोष रहित रूप है, इस पर लोग मेरे में लोभ नहीं है, अनुभव करो इसको। अपने लोभ नहीं, अपने लोभ कहाँ है, लोभ वृत्ति आती है तो आती, तब क्या करते हो कि पैसे को महत्व दे देते हो, उससे लोभ दृढ़ हो जाता है, लोभ दृढ़ हो जाता है, दृढ़। इस बात से कही होगी नहीं। एक संत ने बताया था कि मेरे को लड़के की याद आती है ज्यादा, तो कहती याद आवे कि ज्यादा वो तो चला गया, मेरे को याद आती है स्त्री की याद आती है। तो संत ने कहा याद आती है 100 रुपया खर्च कर दो, उनके नाम से कर दो, अपना नहीं है। जब याद आवे तो 100 से दे दिया, फिर याद आए तो 100 दे दिया, जब याद आवे तो 100 रुपया कर दो, भाई निकाल दो, अपना थूक दिया जी उसको, निकाल दे दो। तो उपाय बताया था संत ने, तो करके देखो। मुख्य बात यह है कि अपने में लोभ नहीं है, अपने पुस्तक नहीं हुई शहर साधना में पैदा लेख है, ये सबके बड़ी काम की चीज है, बड़ी सच्ची चीज है, बड़ी ठोस चीज है। अपने में दोष है नहीं, दोष की क्रिया को अपने को मान लेते हैं, अपने रूप में लोभ नहीं है, लोभ नहीं है, इसको तो स्थापन कर दो। आता है आ जाता है, तो उसको आगंतुक मानो। जैसे कुत्ता घर में आ गया तो कुत्ता मालिक थोड़े हो गया घर का, घर में कुत्ता आ जाता है तो कुत्ता मालिक हो जाता है क्या? तो लोभ आ जाता तो लोभ मालिक थोड़े ही हो गया। याद शास्त्र होता नाम क्या है, ये जो अभी देख रहे हैं ना, याद शास्त्र होता नाम तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानी साधशा पश्य तो मुने। अपनी दृष्टि में अब ये संसार सत्य है, परंतु ज्ञानी महात्माओं की दृष्टि में परमात्मा सत्य है। तो परमात्मा दिन है, ये रात है, अपने रात को दिन मानते हैं, ये गलती है। अभी दिन नहीं है, ये तो रात है, क्योंकि शरीर निरंतर बदलता है, निरंतर। तो ये इसको सच्चा मानते हैं, ये गलती है, ये रात है। तो सत्य मानना को नहीं, जो मिथ्या है सब, आपको स्थाई दिखता है, नाशवान दिखता है, सत्य दिखता है, नाशवान अबार कहते हो रहती है बात, नाशवान की बात रहती है, अबार अभी कहते हो हरदम रहती है। आप अभी कहते हैं नाशवान या रहती है, नाशवान है हरदम, होने नहीं है और होना काम नहीं आएगा। आपके नाशवान दिखता है क्या हरदम, रात दिन हर समय दिखता है क्या? पूछ लिया है आपने, आप बताओ अपना अनुभव बताओ, नाशवान दिखाएंगे तो आपने हरदम जगत नाशवान तो है, वो काम नहीं आएगा। समझ है सत्य की है, जिको जिकाना महात्मा लोग जिका पर स्थिर होकर रात में दिन समझे, मैंने या निशा सर भूतान हम तस्याम जागृति संगमी, तो संगम लोग जिकी चीज में जागे वो के रूप वो रात है, तो वो जागते किसमें? परमात्मा में जागते हैं, परमात्मा है इसमें जागते हैं। और इसको रात समझते हैं कि ये रात है, मानो अंधेरा है सफा, तो आवाज हरदम रहनी चाहिए। कहते समय तो पंडित तो है सभी, कहते समय नहीं हरदम, हाँ हरदम रहना चाहिए कि रात है। रुपये चले जाए तो चिंता होती है कि नहीं है। सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि, देखते हो मुनि दृष्टि में देखे था जो दिखे भगवान साफ दिखे, पश्यतो मुनि के ध्यान देना पढ़ लेना अब सुनो भाई साधु समझ पढ़ो पढ़ते हो पढ़ो ये 69वां श्लोक है, ये 69वां है दूसरे अध्याय का पढ़ी पढ़ी मगर मेरे बार बार भाई बोली ना भाई है तो बोले है कि मारे कने पीछा होता नहीं तो मैं गरीब ने देव तो गरीब की सहायता कर दो तो अब मेरे कने कोनी तो के उपाय करूं जो उपाय बताओ सर बहुत बढ़िया के मारे कने है जगह हमारे गरीब ने दे दिया दे ही दिया पास में रखा ही नहीं है ओनर देने में तो आफत है और यूँ देने में आफत नहीं है